السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، بعدكم حميد الله تبارك وتعالى لكم صليا أنتم بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم nasaha ambazo tupenda kuzitanguliza zitakuwa zimejengeka katika maneno ya Allah tabaraka wa taala ambayo ameeleza katika surati Ali Imran katika aya 132 mpaka 134. Anasema Allah azza wa jalla: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. آية في سورة النساء 114. Maneno haya Allah tabaraka wa taala yanatupa msukumo na jitihada katika maisha yetu ya kila siku kuwa wepesi katika mambo ya kheri, mambo ambayo yanatukurubisha kwa Allah tabaraka wa taala, na yakawa mambo hayo ni sababu ya sisi kuzipata rehema zake, na mambo ambayo yanatuweka mbali na ghadhabu na hasira zake Allah tabaraka wa taala, na ikawa kwetu ni rahisi zaidi kuweza kusalimika na adhabu zake. Anasema Mawla subhanahu wa ta'ala: wasari'u ila maghfirati min rabbikum, fanyeni haraka, harakisheni, kuweni wepesi katika jambo la kumtaka msamaha Mola wenu. Kuweni ni watu wepesi kwa kuleta istighfari, kufanya tauba na kujitoa katika yale ambayo mlionayo katika makosa. Wa jannatin arduha as-samawati wal-ard uiddat lil-muttaqin, na pepo yake Allah tabaraka wa taala ambayo upana wake ni mbingu na ardhi, Allah amewaandalia wale wenye kumcha Allah subhanahu wa taala. Kisha akazitaja baadhi ya sifa za watu wenye kumcha Allah tabaraka wa taala baada ya kuwa amehimiza watu kwa wepesi kuleta istighfari na kutaka msamaha kwa Mola wao, na kwa wepesi katika kufanya tauba na kujitoa katika makosa walionayo, kuelezea kwamba istighfari ni sababu ya kuwafanya watu kuingia katika pepo ya Allah tabaraka wa taala, kama alivyosema alayhi salatu wassalam, tuba liman wajida fi sahifatihi istighfaran kathira, mafanikio mazuri ni kwa yule ambaye atakuta siku ya kiyama daftari lake limejaa istighfari nyingi sana. Kwa hivyo tumehimizwa kuwa ni watu wepesi wa kuleta istighfari na kumwomba Allah msamaha mara kwa mara, kwa sababu ni wengi wa kukosea. Lakini pia Allah amewaandalia wale ambao wenye tabia hiyo makazi mazuri ya pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi. Akazitaja sifa zao, alladhina yunfiquna fis-sarai wad-dharai. Sifa ya kwanza watu hawa, baada ya kuwa ni watu wepesi wa kuleta istighfari, lakini sifa yao nyingine ni watu ambao wanapenda kutoa, unatoa yale waliopewa na Allah tabaraka wa taala katika neema walizonazo, fis-sarai wad-dharai, katika hali ya uzito na katika hali ya wepesi. Kwa maana wakiwa na wepesi wa maisha wanatoa kwa wingi, na wakiwa na uzito pia sio sababu ya kuacha kutoa, bali wanaendelea kutoa katika hali ya furaha na hali ya huzuni, katika hali ya kipato kizuri na hali ya kipato kigumu, wanaendelea kutoa katika hali ya wepesi wa maisha na katika hali ya ugumu wa maisha. Kwa hiyo hii ni sifa ya watu wenye kumcha Allah tabaraka wa taala, kwamba kadri ya hali watakayokuwa nayo hawarudi nyuma katika kutoa, kama alivyotuambia Allah tabaraka wa taala katika Qur'an, liyunfiqu dhu sa'atin min sa'atihi, atoe mwenye wasaa wa kutoa kwa wasaa wake, waman kudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah, na yule ambaye riziki yake itakuwa ni finyu, basi atoe pia na yeye katika kile kilichoruzukiwa na Allah tabaraka wa taala. Lakini watu wasirudi nyuma katika kutoa, kwani inahitajika sana juhudi yao katika kuiendeleza dini ya Allah tabaraka wa taala, inahitajika sana nguvu zao katika kuinusuru dini ya Allah tabaraka wa taala. Na akawataja kwa sifa nyingine, walkadhimina alghaidha, lakini pia pamoja na kwamba wana tabia wepesi wa kuleta istighfari, lakini pia vile vile ni wepesi wa kutoa katika hali za wepesi na hali za uzito, lakini pia walkadhimina alghaidha, ni watu ambao wanazificha hasira zao, hata kama wamekosewa na wenzao, wamefanyiwa dhulma na wenzao au na waume zao au na wake zao au na rafiki zao au na jamaa zao, ni watu ambao wana tabia ya kuzificha hasira zao, na wana haki ya kuzidhihirisha hasira zao na wasilaumiwe kwa sababu wamedhulumiwa ama wamekosewa. Walkadhimina alghaidha, ni watu ambao wana tabia ya kuificha hasira yao na kutoidhihirisha kwa wale waliowakosea. Walafina anin nas, lakini pia wana tabia yao nyingine nzuri, ni watu wepesi kuwasamehe watu waliowakosea. Hizi ni tabia njema za watu wenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Wallahu yuhibbu almuhsinin, na Allah anawapenda watu walio wema, wanaowafanyia ihsani, wanaowafanyia wema viumbe wenzao. Tabia hizi zimekuwa ni tabia ghali sana kupatikana katika maisha ya Muislamu wa leo, kwani utawaona watu wengi ni wazito kumtaka Mola wao msamaha katika makosa walionayo, lakini pia vile vile utawaona watu ni wepesi kudhihirisha hasira zao, kuwanunia watu, kutokuwasemesha watu. Watu wanaweza kukaa siku mbili, siku tatu hawasemi. Mwanamke kumnunia mume wake au watoto wake au jamaa zake ni jambo la kawaida, hili limekuwa na wala watu hawaogopi wala hawana hofu kwa Allah. Lakini pia vile vile watu wamekuwa wazito kusameheana wakikoseana, tabia ambazo sio tabia zilizokuwa njema na hawakuwa nazo salafu na saleh, wema wetu waliotangulia. Allah anawapenda waja waliokuwa wema. Bila shaka kila mmoja anapenda kupendwa na Allahu tabaraka wa taala, basi ajitahidi kuyafanyia kazi yale yaliyokuja katika maelekezo haya ya Qur'ani ya maneno ya Allah tabaraka wa taala, bali akatuambia Allah tabaraka wa taala, muangalie mtoto akatuambia Allah tabaraka wa taala katika aya ambayo tumeisoma tena katika surati An-Nisa aya 114, la khaira fi kathirin min najwahum, hakuna ubora wowote, yani manake hakuna khairi katika minongono yao mingi wanayokaa watu, vikao vyao vya faragha, wawili watatu wananongona, wanapanga mipango, vikao vingi havina khairi. Utaona watu kikaa katika vikao vyao vingi havina khairi, isipokuwa illa man amara bi sadaqatin, isipokuwa vile vikao ambavyo watu wanaamrishana kutoa sadaka zao, kusaidia dini ya Allah, kutoa sadaka zao, kusaidia da'wa iende mbele, kutoa sadaka zao, kusaidia sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iweze kuwa hai, au ma'rufin, au wakawa ni watu wenye kuamrishana wema, au islahin baina an-nas, au vikawa ni vikao vya kutengeneza, kusuluhisha baina ya watu waliogombana. Kwa hivyo utaona vikao vingi ambavyo watu wanakaa havina kheri, na leo ukiangalia mazingira ya watu wanaokaa katika vikao vingi sana, utaona vikao vyao la khaira fi, havina kheri ndani yake. Utaona ni vikao vinapanga kuharibu dini, vikao vinapanga kuharibu maisha ya watu, vikao vinapanga kuangamiza watu, vikao vinapanga mambo ya kidunia tu, kukopeshana, watakopeshana vipi, watanunua biashara gani, watauza vipi, watapata riba kiasi gani. Basi almuhimu watu wameshughulishwa na kuitengeneza dunia yao, na wamekaa mbali sana na kuitengeneza akhira yao. Na utaona vikao vya kheri ambavyo amevizungumza Allahu tabaraka wa taala katika aya hii, vikao ambavyo watu wake wanaamrishana kutoa sadaka, wanaamrishana mema, wanaamrishana islahi baina ya watu waliogombana, wasiosemeshana, wapatane, wasiozungumza wazungumze, wasiokuwa na huruma wawe na huruma, wasiopenda kusaidiana wasaidiane. Vikao kama hivi ni vikao vya mahudhurio yake watu wake wanakuwa ni wachache sana, lakini wengi utawaona wanashindana kuhudhuria katika vikao vya kujua namna gani watapata mitaji ya kufanya biashara zao. Anasema subhanahu wa ta'ala, wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati Allah, yeyote ambaye atafanya haya ya kuamrishana kutoa sadaka, kuamrishana mema, kuamrishana kufanya islahi baina ya watu waliokuwa na chuki, wasiendeleze chuki zao, wasameheane, wawe pamoja, watakaofanya haya ibtigha'a mardati Allah, wakawa hawana wanachotafuta ila ni radhi za Allah tabaraka wa taala, fasawfa nutihi ajran adhima, basi hao tutawapatia malipo yaliyokuwa makubwa sana. Na bila shaka kila mmoja wetu anahitaji kupata malipo makubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, ili aweze kufanikiwa kupata radhi za Allah subhanahu wa taala. Ama katika hadithi, tutaangalia baadhi tu ya hadithi moja au mbili, na tutaanza na hadithi ambayo ameisimulia sahaba mtukufu Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu. Na huyu Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu alikuwa min ahadi thalathati alladhina tayyaba Allahu alayhim au tiba alayhim, ni katika wale watu watatu ambao Allah aliwakubalia tauba yao, waliokuwa wametakhallaf katika vita kisha wakafanyiwa mukataa na Waislamu kwa amri ya Allah tabaraka wa taala. Na alikuwa Ka'b ibn Ashraf yahdi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa yuharridu alayhi al-kuffar Quraysh, wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam hina qadima al-Madina ahluha akhlaq. Ka'b ibn Malik, Ka'b ibn Ashraf alikuwa ni katika watu ambao wakimtetea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wakimuhami Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na alikuwa Ka'b pia vile vile akipambana na Makuraish walipokuwa wakijaribu kuvunja heshima ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lakini pia vile vile alikuwa sahaba huyu katika wale ambao walikuwa karibu sana na Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anasema Ka'b, alikuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hina qadima al-Madina ahluha akhlaqun, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakati ameingia Madina watu wake wamechanganyika, minhumul muslimuna, Madina kulikuwa na Waislam, wal mushrikuna ya'buduna al-awthan, pia kulikuwa na washirikina ambao walikuwa wanaabudu masanamu, wote hawa walikuwepo Madina. Wal yahuda, pia Madina kulikuwa na Mayahudi. Kwa hivyo watu wa mji wa Madina walikuwa ni watu waliochanganyika kama ambavyo wamechanganyika Waislamu katika miji yetu ya leo. Na walikuwa Mayahudi na hawa washirikina wenye kuabudu masanamu, wakanu udhuna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ashabahu, na walikuwa kimuudhi mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba zake. Faamara Allahu azza wa jalla nabiyahu bisabri, Allah akamwamrisha mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuwa na uvumilivu, kuwa na subra wal afwi, lakini pia vile vile awe ni mtu mwenye kuwasamehe. Kwa hawa watu wa Madina na kwa hali zilizokuwa katika mji wa Madina baina ya Waislamu na wenye kuabudu masanamu na Mayahudi, Allah tabaraka wa taala alimwamrisha mtume wake awe ni mwingi wa kusamehe, awe ni mwingi wa subra. Na kwa wao ndio iliteremka aya, Allah tabaraka wa taala anasema latubilahunna fi, anasema Allah tabaraka wa taala latubilahunna, kwa hakika mtajaribiwa, mtapewa mitihani mikubwa sana, fi amwalikum, katika mali zenu, mtadhulumiwa mali zenu, mtapokonywa mali zenu, mtanyanganywa mali zenu, mtaibiwa mali zenu, mtapata mitihani katika mali yenu, mali zenu. Latubulawunna fi amwalikum, lazima mtajaribiwa, mtapata mitihani mikubwa katika mali zenu. Wa anfusikum, na mtapata mitihani mikubwa katika nafsi zenu, manake mtaudhiwa, mtatusiwa, mtapunjiwa heshima zenu, wakati mwingine pia mtapigwa kwa dhulma. Lakini Allah akasema tena juu ya yale ambayo atawapata Waislamu, wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira, namtasikia kwa wale ambao waliopewa kitabu kabla yenu, ambao ni Mayahudi na Manasara, mtasikia kutoka kwao, lakini pia mtasikia kwa washirikina, na wao pia hawa washirikina na ahlul kitabi kwa ujumla wao hawa, mtasikia adhan kathira, maudhi mengi, mtatukanwa nyinyi wenyewe, itatukanwa dini yenu, itatukanwa mtume wenu, kwa sababu watu wake ni watu wamechanganyika na Uislamu haujawa na nguvu. Maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala yakawa katika mfumo mzuri kabisa wa kuwafanya Waislamu wawe ni watu makini. Akasema Allah, wa in tasbiru, ikiwa mtasubiri, wa in tasbiru, ikiwa mtasubiri katika maudhi mtakayofanyiwa katika mali zenu, maudhi mtakayofanyiwa katika nafsi zenu, maudhi mtakayofanyiwa na wale waliopewa kitabu na washirikina, ikiwa mtasubiri, watattaku, na mkadumu katika hali ya kumcha Allah tabaraka wa taala, fa inna dhalika min azmi al-umur, basi hilo jambo la kuwa na subra ndiyo jambo ambalo litakikana kuwekewa azma ya kweli kabisa, watu wasiwe na haraka ya maamuzi kwamba labda kuna kafiri amekutukana, kuna Myahudi amekutukana, kuna mshirikina amekutukania dini yako, amekutukania mtume wako, amekutukania nafsi yako, amekuchukulia mali yako. Ikiwa watu hawa wa Madina walikuwa wamechanganyika, Waislamu, Mayahudi, washirikina, na sisi katika jamii zetu pia tumechanganyika, wapagani, washirikina, Mayahudi, Manaswara, Waislamu, wazushi, wote hawa tuko katika jamii moja, hamuoni kwamba na sisi tuamrishwa yale walioamrishwa waliokuwa kabla yetu? Kwa hivyo watu wawe na subra, na watu waendelee kudumu katika kumcha Allah tabaraka wa taala, na waendelee kushikamana na kujituma katika kuisimamia dini yao ambayo Allah tabaraka wa taala amewachagulia dini hiyo. Na aya hii Allah ameieleza katika surat Ali Imran aya nambari 186, na hadithi hii ameitoa al-Imam Abu Daud katika Sunan na ameisahihisha al-Imam al-Albani katika Sunan ya Abi Daud. Pia ameitaja hadithi hii ya Sheikh al-Muqbil rahimahullah ta'ala katika Sahih al-Musnad, pia katika sababu nuzuli ya aya hii. Tunajifundisha sisi katika maisha haya tuliyokuwa nayo, familia zetu, jamii zetu tulizo ambazo zimetuzunguka, watu ambao tunaamiliana nao katika jamii yetu ni watu ambao hawana tofauti na wale ambao alikuwa nao mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kipindi chake cha mwanzo cha da'wa, kabla Uislamu haujaenea, kabla Uislamu haujawa na nguvu, kabla Uislamu haujatawala na kumakinika. Kwa hivyo yale ambayo yaliwapata wale na sisi yatatupata. Sasa watu wasiwepesi wa maamuzi, lakini watu wawe ni wengi wa kusubiri na watu wawe ni wengi wa kusamehe, kwa sababu jamii imetawaliwa na ujinga kwa kiasi kikubwa sana. Maudhi yatakuja katika dini, maudhi yatakuja katika nafsi, maudhi yatakuja katika mali, lakini watu tunatakiwa tudumu katika subra, tuwe ni watu wenye kuamrishana mema na tuwe ni watu wenye kukatazana mabaya na tuwe ni watu wenye kuamrishana kutoa sadaka na kuisimamia dini ya Allah tabaraka wa taala. Na nitapenda nitoe mfano mmoja na hadithi moja au hadithi yangu ya pili katika juu ya kukazia haya ambayo nimekunasihini na nimekuelezeni. Ni ameipokea hadithi al-Imamu Abu Daud na pia al-Imamu al-Baghawi na Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala amesema hadithi hii kuwa ni hadithun hasan. Anasimulia sahaba mtukufu Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi, Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو هريرة رضي الله عنه أن سيموليا كما بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أصحابه وكتمت محمد صلى الله عليه وآله وسلم ألقوا أمكيتي أكيوا نما صحب ذاكي ومكا وقع رجل في ابي بكر mtu mmoja akamvamia Abu Bakar na kumpa maneno machafu, anamuudhi katika nafsi yake. Na Allah kashatuambia latubilawunna fi amwalikum wa anfusikum, mutapata majaribio makubwa katika mali zenu na nafsi zenu. Wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum, na mtasikia kutoka kwa wale waliopewa kitabu kabla yenu, wa min alladhina ashraku, na pia kutoka kwa washirikina, adhan kathira, maudhi mengi sana. Huyu bwana amekuja kwa mbele ya majlisi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kufika mtume yuko na masahaba zake, yule bwana akamvamia Abu Bakar as-Siddiq Abdullah ibn Abi Quhafa radhiyallahu anhu, akamvamia na maneno machafu. فأذاه أكموذي قيال منينو فصمت عنه أبو بكر. أبو بكر يكم يمنزي كيمي لبوانا هكم جيبوا يالي اليقوة منبية كتك منينو يقراو منينو مبايا لبوانا لبوانا أبو بكر هكم جيبوا. ثم أذاه الثانية هكتوشيك إلي مرموية أكروبيتين أكموذي قمرايا بيلي كم تمكي منينو موذي مبيكوذي مبايا. فصمت عنه أبو بكر أبو بكر يكم يمزي كيميا هكم جيبو لبوانا لكون هيا جيبيو هكو تشيكا. ثم أذاه الثالثة كشا كموذتين كمراتات وكم تمكي منين مبايا. أبو بكر لكون هو يبوانا نهندليا مبالي نوانا ونزاكي. أبو بكر نمتو مزيمة أنا هشمة نمتو أمباي يكو كاريبو سانا نمتومي نمتومي يكو كتكلي مجلس. فانتصر منه أبو بكر Abu Bakar akajitetea na yeye. Alipojitetea Abu Bakar kumjibu yule bwana kidogo tu mara moja, faqama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hina intasara Abu Bakr. Mtume akasimama kwa hasira wakati Abubakari amejitetea na yeye kujibu yale maneno aliyokuwa akiambiwa na yule bwana. Mtume akainuka, amekasirika, akaondoka. Waqala Abubakari radhiyallahu anhu. Abubakari akasema mbwe Mtume sallallahu alayhi wasallam, awajadta alayya ya Rasulullah, Mtume umenipata mimi kuwa na makosa, ewe Mtume wa Allah, mbona unakasirika unaondoka? Faqala Rasulullah, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama akasema kumwambia Abubakar mbele ya wanaume wote waliokuwa pale, masahaba wakisikia na walishuhudia Abubakari akivunjiwa heshima yake mbele ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mtume akamwambia Abubakar, nazala malakun minas samai yukadhibuhu bima qala lak. Wakati yule bwana anakuudhi na haya maneno machafu, malaika kutoka mbinguni aliteremka. Kipindi wewe umesubiri umekaa kimya, malaika kutoka mbinguni aliteremka akawa anamkadhibisha. Hayo unayomtukania mwenzako hayuko nayo. Yaani malaika ndo akawa anamjibu yule bwana anayemuudhi maneno machafu Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mtume amwambia Abubakar, falamma intasarta, wakati wewe umeanza kujitetea sasa kwa huyo bwana, waqa'a shaytanu, yule malaika aliondoka, alafu shaytani ndo akaja sasa. Kwa hivyo wewe ukawa na shaytani, ni yule anayekutusi na yeye pia ana shaytani. Falan akun li ajlisa idh waqa'a shaytan, mimi siwezi kuendelea kukaa kipindi shaytani amekuja katika majlisi hii. Mtume akaondoka. Kwa hivyo Abubakar akajifundisha na umma ukajifundisha kwamba mtu anapokuwa anatusiwa asijibu matusi, bali kukaa kwake kimya ni bora zaidi, kwani akikaa kimya wakati anatukanwa, wakati anavunjiwa heshima yake, ni kwamba malaika ndio watakaokuwa wakimtetea. Bishara iliyo nzuri kiasi gani wewe kutetewa na malaika. Kwa hivyo Muislamu hatakikani kuwa na tabia ya kujibizana, hasa hasa tabia hizi kwa wanawake. Mwanamke akitukana na mwenzake akaambiwa neno moja baya, hawezi kustahimilia akanyamaza, na yeye lazima ajitetee. Ukijitetea basi anakuja sheitani, na kwa yule aliyokuwa anakuambia maneno machafu na yana sheitani, hivyo yanakuwa mashaitani mawili. Sasa kwako kuna sheitani na kwa yule kuna sheitani, na inatokea sasa pale hakuna tena maelewano, inakuwa baraza linakuwa na vurugu, majirani watajaa na watu wote watajaa barabarani wakimwangalia mama wa Kiislamu, na mama wa Kiislamu wanajibizana, au baba wa Kiislamu na baba wa Kiislamu wanajibizana. Kwa hivyo Waislamu wanatakikana wajenge miamala yao kwa kuvumiliana juu ya tabia walizokuwa nazo, kwa sababu annasu maadi, watu wako tofauti tofauti. Sasa jilazimishe wewe Muislamu kujipamba na tabia zilizokuwa njema, uwe ni mwingi wa kumwomba Mola wako msamaha, uwe ni mwingi wa kusamehe kwa wale wanaokukosea, lakini uwe ni mwingi wa kuwa unaificha hasira yako, kutoidhihirisha kwa wale ambao wamekuudhi, hasa hasa watu wa familia yako, hasa hasa ndugu zako Waislamu. Ikiwa huyo alikuwa ni kafiri amekuja kumtusi Abubakari mbele ya Mtume, na Abubakari amevumilia mara ya kwanza, amevumilia mara ya pili, alipojitetea kwa mara ya tatu, Mtume badala ya kumkasirikia yule kafiri amkasirikia huyu Muislamu. Kwa nini asimkasirikie yule kafiri akamfokea ambaye anakuja kumtukana huyu Muislamu? Ni kipindi ambacho Waislamu hawana nguvu, hawana uwezo wa kuchukua maamuzi ya kutumia nguvu, na ndicho kipindi ambacho tuko nacho sisi. Ukijibu matusi mtakamatwa wote, mtapelekwa polisi. Ukipigana utapelekwa polisi. Ukichukua maamuzi mabaya utavunjiwa heshima yako zaidi, na utapata madhila kuliko yale ya mwanzo. Hivyo Waislamu wajijengee tabia waliokuwa nayo wema wao waliotangulia, na hii ndiyo njia iliyokuwa salama ambayo sisi tunaweza kudumu nayo na tukafanikiwa katika kuhifadhi dini yetu katika nafsi zetu, lakini pia tukafanikiwa kuhifadhi dini zetu katika familia zetu, tukawalea watoto wetu na familia zetu katika malezi ya tabia zilizokuwa nzuri, wakawa watu wenyewe kwa wenyewe ni wengi wa kusameheana ni watu ambao wanapendana, ni watu ambao wanavumiliana, hacha ukija upande wa pili wa makafiri na watu wengine na washirikina. Ama sisi wenyewe Waislamu kwa Waislamu tutatakikana tuwe ni watu ambao wengi wa kusameheana, wengi wa kusaidiana, wengi wa kushauriana ushauri uliokuwa mzuri, lakini pia tuwe ni watu wa tabia kuzificha hasira zetu, na tuwe ni watu wepesi wa kumuomba Allah tabaraka wa taala msamaha katika yale ambayo tunakuwa tukiyakosea katika matendo yetu ya kila siku. Nasaha zangu hizi nimependa kuzitanguliza kwenu, zinatuhusu sote msemaji na wasikilizaji. Namuomba Allah tabaraka wa taala atusuluhishe nafsi zetu na atuongoze katika haki, atujalie kwa tunapenda vikao vya khairi, tunapenda kusaidiana katika khairi, tunapenda kushirikiana katika khairi. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.